แนะนำบทอัลมุตอฟฟิฟีนบทอัลมุตอฟฟิฟีนเป็นบทมักกียะห์มี36องค์การบทนี้ได้เริ่มด้วยการประกาศสงครามกับบรรดาผู้ทำให้การตวงและการช่างพร่องซึ่งพวกเขาไม่กลัววันอาคิเราะห์และไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับสภาพอันน่ากลัวต่อหน้าพระผู้ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมที่สุดต่อมาบทได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่วและได้วาดภาพการตอบแทนของพวกเขาในวันอาคิเราะห์โดยจะถูกลากไปยังนรกพร้อมกับการขู่ตะคอกต่อมาบทได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ยำเกรงผู้ทรงคุณธรรมและสิ่งที่พวกเขาได้รับจากความสุขความโปรดปรานอย่างถาวรตลอดไปในที่พำนักอันมีเกียรติและเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาทั้งนี้ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับสภาพที่อัลเลาะห์ทรงเตรียมไว้สำหรับคนชั่วเลวทรามตามรูปแบบหรือแนวทางของอัลกุรอานในการรวมไว้ระหว่างการเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทับไม่ให้กระทำความชั่วบทนี้ได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของคนหลงทางคนชั่วเลวทรามที่มีต่อปวงบ่าวของอัลเลาะห์ที่ดีทรงคุณธรรมโดยพวกเขาได้เยาะเย้ยพวกบ่าวที่ดีในโลกนี้และการศรัทธาของพวกเขาและความดีของพวกเขา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วัยลุลลิลมุตัฟฟิฟีนัลละดีนอิซักตาลูอะลันนาสยัสซูฟูน ความหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้พร่องในการตวงและช่างคือบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม วะอิซาคาลูฮุมเอาวะซะนูฮุมยุคซิรูน และเมื่อพวกเขาตวงหรือช่างให้คนอื่นก็ทำให้ขาด อะลายะซุนนุอูลาอิกะอันนะฮุมมับอูซูนลิยอมินอะซีม ชนเหล่านี้นั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพสำหรับวันอันยิ่งใหญ ่ يوم يقوم الناس لرب العالمين วันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين มิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของคนชั่วนั้นอยู่ในสิจิลและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าซิดยีนนั้นคืออะไร กิตาบุมมัรกุม คือบันทึกที่ถูกจารึกไว ้วัยลุยยาวมาอิดิลลิลมุคัดดิบีนัลลาดีนยุคัดดิบูนบียาวมิดดีน ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธคือบรรดาผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน วะมายุคัซซิบบิฮิอิลลาคุลลุมุอ์ตะดินอะซีม และไม่มีใครปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนนั้นนอกจากทุกคนที่ละเมิดที่กระทําความผิด อิซาตุลาอะลัยฮิอายาตุนากอลอะซาตีรุลอวลีน เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายสมัยโบราณ คัลลาบัลรานอะลากุลูบิฮิมมากานูยักซิบูน มิใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา คัลลาอินนะฮุมอัรร็อบบิฮิมยาวมะอิซิลละมะห์จูบูน มิใช่เช่นนั้นแท้จริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา ซุมมาอินนะฮุมละซอลุลญะฮีม แล้วแท้จริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรก ซุมมายุกาลฮาซัลละซีกุนตุมบิฮิตุกัซซิบูน และจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธมัน คัลลาอินนะกิตาบัลอับรารลฟีอิลลียีนวะมาอดรากมาอิลลียูนกิตาบุมมักกุม มิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอน และอันใดเล่าทําให้เจ้าได้รู้ว่าอิลียินคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจารึกไว้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคือมลาอิกะห์จะเป็นผู้ดูแลรักษา إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ แท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองดูจากบนเตียง تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ เจ้าจะได้รู้ถึงความสดชื่นความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขา يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون พวกเขาจะได้ดื่มสุราบริสุทธิ์ที่ถูกผนึกไว้ที่ใช้ผนึกมันนั้นคือชมดเฉียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขสำราญนี้ จงแข่งขันกันเถิดวะมิซาจุฮูมินตัสนีมอัยนันยัชรับบิฮัลมุกัรรอบูนที่ใช้ผสมสุรานั้นมาจากตัสนีมคือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอัลเลาะห์เท่านั้นที่จะได้ดื่มมันอินนัลลซีนอัจรมูกานูมินัลลซีนอามะนูยัฎฮะกูนวะอิซามัรรูบิฮิมยะตะฆามะซูน ถ้าจริงบรรดาผู้กระทำความผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหลิวตาเยอะหยันและเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้อง พวกเขาก็จะกลับไปอย่างคึกขนองและเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็กล่าวว่าแท้จริงชนเหล่านี้เป็นผู้หลงทางอย่างแน่นอน وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون และพวกเขาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้น ดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้างพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้กระทำมามิใช่หรือ